Günaydın. Bugün size pek çok farklı konuda başlatılmış kampanyalardan haberlerimiz var. Sonrasında ise iyi bir kampanya nasıl tasarlanır sorusunun yanıtını hep beraber arayacağız. İlk haberimizin konusu hayvanlı sirkler. Burcu Çelik tarafından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Türkiye'deki hayvanlı sirklerin yasaklanması. Dünyanın pek çok ülkesinde ve coğrafyasında aktivistler sayesinde hayvanlı sirkler yasaklanıyor. Buna son olarak Kıbrıs'ta eklendi. Türkiye'nin de dahil olduğu Evrensel Hayvan Hakları Beyannamesi'ne göre tüm ülkeler bu ahlaki sorumluluğu yerine getirmeli ve tüm dünyada hayvanlı sirkler yasaklanmalı diyerek konuya giriş yapmış Burcu. Sonra diyor ki henüz sirk konusunda herhangi bir yaptırım ya da yasaklama kararı almayan Türkiye, Evrensel Hayvan Hakları Beyannamesi'ndeki pek çok maddeyi ihlal etmektedir. Türkiye'deki hayvanlı sirklerin kapatılması için sen de kampanyaya katıl ve yasal sürece destek ol. Çünkü sirklerde doğal yaşam alanlarından kopartılan hayvanlar akıl almaz işkencelerle, dayakla, açlıkla terbiye edilerek zorla sahneye çıkarılıyor. Eğitimlerde çivili sopa, kırbaç, elektroşok çubuğu, kanca gibi işkence aletleri kullanılarak hayvanlara yabanıl oldukları unutturulmaya çalışılıyor. Psikologlara göre sirklerde hayvan zulmüyle eğlendirilen çocuklar büyüyünce şiddetin, ayrımcılığın ve türcülüğün her çeşidini normal karşılayabilir ve uygulayabilir. Hayvanlı sirkler yasaklanana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz çünkü hayvan özgürlüğü ciddi bir politik ve ahlaki sorundur diyerek talebini dile getirmiş Burcu. Kampanya hakkında detaylı bilgiye change.org/hayvanlı-sirk adresinden ulaşabilirsiniz. Sıradaki haberimizin konusu Doğu Türkistan'da yaşanan baskı ve şiddet olayları. Çin hükümetine yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Komünist Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki zulmü durdurması. Ali Kara tarafından başlatılan imza kampanyasının açıklama metni şöyle. Uygur Türkleri 1949'dan beri hürriyet için haykırıyor ve protesto ettikleri için Çin ordusu tarafından üstlerine ateş açılıyor. Ölümle sonuçlanan her olayda hükümet sayıları değiştiriyor. 1949'dan bu yana milyonlar şehit edildi. Dünya tarihinde görülmemiş bir soykırım, bir asimilasyon projesi silah zoruyla masum halka uygulanıyor. Bu süreçte Türkiye halkları olarak masumların yanında olmamız gerekir. Tepkimizi ortaya koyalım. Son olaylarda Japonya dahi Çin hükümetini kınadı. Kendi devletimiz ise kendi soydaşını yalnız bıraktı. Bir millet 54 yıldır hürriyet diye haykırıyor. Komünist Çin hükümeti Doğu Türkistan'da yarım asırdır devlet terörü uyguluyor. İnsanlar tutuklanıyor, işkence görüyor. Bitap halde geri dönenler veya hiç geri dönemeyen masum halkın müdafileri. Geçtiğimiz günlerde bir kız çocuğunun tecavüze uğramasını protesto eden halkın protestosu dahi kanlı bir şekilde 50'den fazla ölüm vakası ile sonuçlandı. Tabii ki sonuçlanmadı, zulüm devam ediyor. Lakin sesini çıkaramayan masumların son çırpınışları sonuçlandı. Belki siz sesinizi duyurabilirsiniz. Kampanya hakkında detaylı bilgiyi change.org/Türkistan adresinden alabilirsiniz. Sıradaki haberimiz İstanbul'dan geliyor. Seyda Tosçalı tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi Haliç Tersanesi projesinin iptal edilmesi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 558 yıl önce kurulan tarihi Haliç Tersanesi'ni yap işlet devret modeliyle özelleştirmek üzere bugün ihaleye çıkarıyor. 250 dönümlük alandaki tarihi yapılar üzerine 2 yat limanı, 2 adet 5 yıldızlı otel, 1000 kişilik cami, AVM yani alışveriş merkezi ve otopark inşa edilecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. köprünün temelini atarken açıkladığı Haliç projesi için bugün teklifler alınacak. 4 yılda tamamlanması hedeflenen proje 49 yıllığına ihale edilecek. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, dünyaca öneme sahip endüstri mirası olarak Haliç Tersanesi'nin değerlerini yok edecek ve hukuka tamamen aykırı olan ihale sürecinin durdurulmasını istedi. Muhçu, konuyu UNESCO'nun da gündemine taşıyacaklarını belirterek, UNESCO, Haliç Metro Köprüsü ile ilgili silüeti bozduğu için bakanlığa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne uyarılarda bulunmuştu. Ama bu uyarılar hiç dikkate alınmamıştı. Şimdi tersanede uygulanacak proje, köprüden daha büyük bir tahribat yaratacak diyerek açıklama yapan Seyda, Haliç Tersanesi'nin bugün hem özelleştirme, hem plan kararı, hem de ihalesinin aynı anda yapılacağını ve bunun hukuka uygun olmadığını vurgulayan Muhçu, bu sürecin Cumhurbaşkanı'nın himayesinde gerçekleştirilmesine de tepki göstererek, Abdullah Gül'ün bu yağma sürecini meşrulaştıran bir konumu var. ilk kez Cumhurbaşkanlığı bir kent yağması projesiyle birlikte alınıyor sözleriyle durumu açıklamış. Kampanya metninin kaynağı 2 Temmuz 2013 tarihli Cumhuriyet Gazetesi gösteriliyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/Haliç adresinde. Bu örneklerden sonra sıra geldi iyi bir imza kampanyası nasıl olur sorusunun cevabını aramaya. Kampanya kurgulamak son derece kolay ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalarla başarı şansı çok daha artabiliyor. Bugüne kadar paylaştığımız örneklerde gördüğünüz kampanyaların ortak özellikleri kimden neyi, nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde açıklamış olmalarıydı çoğu zaman. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adımsa talebin net ve elde edilebilir, yani ilk bakışta mümkün olması. Oturduğumuz yerden dünya barışı, açlık bitsin gibi taleplerde bulunmak yerine savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim yaratacak daha küçük talepleri kurgulamak önemli. İkinci adımsa muhatabı belirlemek, yani bu değişimi gerçekleştirmek kimin elinde, kimin yetki ve sorumluluğunda bunu belirlemek ve kampanyayı ona yönlendirmek. Sırada ise neden sorusunun cevabı var. Bu değişimi neden talep ediyorsun? Bu bölüm öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla ilgili hiçbir ilgisi olmasa bile insanlar bunun sebeplerini duyduğunda sizi anlamalı ve destek vermeli. İşte bu 3 soruyu, yani neyi, kimden, neden istediğinizi açık ve net bir biçimde ortaya koyduğunuzda kampanyanız hazır sayılır. Geriye bir tek imzalar atıldıkça muhataplara gönderecek dilekçe metnini yazmak kalır. Bu metin kampanya metninin anlatmak istediklerini özetleyen ve muhataplara hitaben yazılmış taleplerden oluşur aslında. Bu öğeler tamamsa başlatabilirsiniz kampanyanızı. Tabii daha pek çok eklemeyle güzelleştirmek de sizin elinizde. Ne yapabilirsiniz? Kampanya görseli koyarsınız. Çözümü işaret eden bir fotoğraf olursa daha iyi olur. Twitter paylaşımları için başlığa bir hashtag etiketi ekleyebilir veya muhatabınızın Twitter hesabını bile başlığa katabilirsiniz. Böylece kampanya tweetlendikçe muhatabınıza da bir bildirim gider. Çözüm de böylece daha hızlı gelebilir. Bu arada kampanyanızda ya da konuyla ilgili çıkan haberleri de eklemeyi unutmayın. Twitter'da önemsediğiniz ve kitleler üzerinde etkili olduğunuzu düşündüğünüz kişiler tarafından kampanyanız tweetlenirse bunu da destek ekle kısmından ekleme şansınız var. Kampanyanızda toplanan imzaların sayısı arttıkça belli aralıklarla imzalayanlara mesaj gönder seçeneğini kullanarak destekçilerinize de doğrudan ulaşabilirsiniz. Hedeflediğiniz imza sayısına ulaşmak için onların da paylaşımlarını ve kampanyayı yaymaya yardım etmelerini istemek elinizde. Böylece hem destekçileriniz artar hem de imzalayanlar imza atmanın da ötesinde bir fayda sağlayarak kampanyanıza katkıda bulunurlar, mesajınız geniş kitlelere ulaşır. Bütün bu anlattıklarımızı da ve daha fazlasını da change.org/tr/rehberler adresinde bulabilirsiniz. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın.